الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. سورة حامیم الدخان کے مشرکین و انکارو دا قیامتنا چوی اجوان دن نشتا او دا سیویلیو چې بس زمونږ دا موت تیړم بنې هغه موت چې هغې پسې حیات نه وي دغه موت وی مونږ منو او کوم موت چې هغې پسې حیات وي هغه مونږ نه منو او اصل عقیده خو د اسلام دا ده چې دا موت راتلونکي هغه دی چې دې پسې حیات شته اوی وی دې پسې نشته دی او ما نحنو به منشرین بیا بیا ژوندون نشته او مطالبه کړی و چې خامخا تاسو رښتینی یې په خپل خبره کې چې بیا خلق ژوند کیږي نو اوس موږ تا خپل مشران را ژوند کې نمونگ با یقین راش دا خبر آغی دیرا دا تکبر او دا لویه دا وجه نکلی وا چه خپل زنو تا دیر لویخ کاری دا نزک ادا مطالبه کلی وا چه مونگ لمشران را جواندی که اللہ را بلیزت جواب کئی داغی په دې آیت مقدسه کې چې اهم خیرن ام قوم تبعین آیا دا قریش ډېر عزتمن دي او کنه قوم د تبع بادشاه دا قریش ډېر دولتمن دي او که قوم د تبع بادشاه دا قریش ډیر طاقتمن دی او برکتیان دی د دنیا او که قوم دا تبع بادشاہ دا خیرون نمرات دلتا که دینی خیر نده دینی خیر خو پا یو که نو نه پا دی که نه پا قوم دا تبع کی دیم بود پرستی و اغم بود پرستو خدا خیر نمرات دلته کې دنیاوی خیر دی د دنیا زور او طاقت بادشاہی حکومت پدې معنی استعمالي کی ځای په ځای او عرب د تبع بادشاہنا ډیر خبرو څنګه د یمن بادشاہان تیر شوی حمیر قبیله پلنم دادو اسعادو او کنیه ابو کرب او تبعیه لقب ده داد هر ملک دو مشر او دو صدر لقبی کنا تک دو مسلمانان دو مشر لقبی خلیفہ دو مصر دو بادشاہ و لقب و فرعون د فارس د بادشاہ با لقب او قیصر او د روم د بادشاہ با لقب او کسرا دا دغه القاب دي چې تابع او تاسو د بادشاہان ډیر تیر شوی دي هر یو ته تو باوي دا دل چې ذکر کین نه په دې باندې خاص دي چنومیه اسعد او کنیه ابو کرب دی دونیم سو کالا بادشاہی دنیا کی کلیوا دی اسلام در اطلو نا تسو کالا مخ کی دی بادشاہ یا دا تورات صحیح مطالعہ کلیوا یا دا آغی زمانی دا حق پرستو اہلی کتابو نے معلومات کلیو دا آغی پا بنا باندی وطا دا پتہ لگی دلیوا چی مکم و عظمہ دا اللہ حرم دے آغی کی دا اللہ کور دے او دا غی مکم و عظمہ کی با آخری پیغمبر پیدا کی گی دا غی دا حجرت زیبا مدینہ منواری نو دی تبع بادشاہ یو لوی سفر کلیو چطر آغا افریقی پوری او تاشقن سمرقن کیا دیگی دغه ملکونو پورې تلو سو کوئی سمرقند ته جوړ کړی دی او بیا چې واپس راته نو مکې معظمه تر تدنیت کار څنګه او کله چرایو مخکې د اسلام اگرنا پړ کې راغلی ونه په احرام کې داخل شو حجیوکم او اول من کسل بیتا دا اول اغا بادشاہو چی بیت اللہ تا غلاف اچولیو دا اغا یمنی قیمتی کپڑی غلاف چی حبرات و توی او بے وصیت کلو خپل خاندان تا چې هر کال بتا سودی له غلاف جوړاوي بیا مدینه ترغه او اوس او حضرت ته دا وصیت وکړو چې دا ور د آخري پیغمبر کله دی زما هغه بدل ترازی او بیا غیت اسو ختم پر خود چغی کی خپل اشعار لیکلیو نبی علیہ السلام په حق کې چې شاهد تو علی احمد انه رسول من الله بار النسم زګوای کوم په احمد باندې چې دا د الله رسول دی داغی اللہ رسول دے چاہا اللہ بچی پیدا کئی نسلو نا پیدا کئی نسام فلو مد دہری الی دہری لکنتو وزیرن لہو وابن عم وی که زمان زمانا داغی زمانی توک دشوی وی ملاقات شوی وی زبا داغی مرگرے وما داغی دترزی باوم وجاهدت بالسيف اعداءه وفرجت عن صدره كل غم وما بعده دشمنان پتور والیو وما بعده د سینې نه هر غم لري کړو لوي سره یو کنا دا وصیت پرهو انورم چاہی پیغمبر تا بیا داور کے چیدی کمالی کلی ریچ آمن تو بکا و بی کتاب کاللزی انزل علیکا و آمن تو بشرائع الاسلام و کنتو علی دینکا ملت ابراهیم چې ما پتا ایمان راوړل دي ما مستا پاو کتابی بان راولی چه پتا بان نازل شوی نازلی کی با وکن تو علا دینک و سنتک زستا پا دینیم زستا پا سنتیم و ملت ابراهیمیم دیلی کلیو بیا نبی علیہ السلام تا ملاو شو غیلانو کو جلا تسبو تبان تازو بخانو بادشانو تبا دیر دیوائے فرعونیانو تا نمرودیانو تا لیکن تبا تا بدر دیموائے انہو قد اسلاما دیو مسلمان شیعو کنو کزی نیم لی دلی خو ایمان خراولیو کنو لا تسبو تبان فإنه كان رجلاً صالحاً مفسرین ذکر کئی دا حاکم روایت نقل کئی چاوی تصحیح کری دا چنه كان مؤمناً وقومه كافرين دے پا خپلا مؤمن مسلمانو وقوم یا نو مسلمان شوی زکا چه ده لڑ واپس سنواغی و تاوی چه تا خود دین بدل کو یا بدا دین پریدی او یا بدا بادشاہی پریدی ناوی زبادشاہی سکو ما ما تا دین لوی بادشاہی ملاو شوا نقومی اللہ حلاک ککن دلتوی قوم باندی عذاب راغلو دماغ کې نه وی چې دا خط لیکو نو کلمه وای په کې دا سې لیکل چې بسم الله الذي ملك برا وبحرا دا کدي کلمې نه فلانو خبر سوره النمل خنو نازل شوه بسم الله الذي ملك برا وبحرا پنوم دا الله چې دا وچې او د ملم دی مالک دی نمخ کنے پدرل کی دار آگا مفسرین ذکر کئی ابن کثیر قرطبی کشاف روح المانی ٹول چپا حمیر کے چدا اید ملکو مسلمانان پوخ کے اغی کو دائی کولنو یو قبر پکی راوت باغی کیدو زنانو یہ روغی موٹی وی اغی سر تختے پرتی وی دا سپینو زرو باغی لکل کلیو دا سونی او دیویلیو چه نحنو حبا و تمیز ویدانو منیو منگ دوارا حبا و تمیز ابنتِ طبع دو طبع بادشاہ لنیو ما تتا و تشہدانِ اللہ الہ الا اللہ و لا تشرکانِ بی شین منگ پدیہ قیدہ باندی مونگ تمر گراغل دے چھ مونگ دا گواہی کوچے لا الہ الا اللہ امونگ دا اللہ سر شرک نہ دے کڑے پدی اخی دبان دے دا صحیح خبر ازکا چھ مداری کوئی چھ ان اللہ زم قومہ ولم یزمہ اللہ دا قوم حلاکت بیان کرده دی اغیط ای مجرمان ویلی دی و دو زمیه نده بیان کرده ذکر نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصب بیهی نبی علیہ السلام من اکلیوا چه دو تبدی ردیمو آئے دا مومن و مسلمان بادشاہو او دیر عزت منو اید مدینی نای بیا تر یمن پوری سڑک جوڑ کرده نو عرب زکر دو حال ندیر خبرو الله و ته یادې کنا اهم خیرن نو یا دا قریش ډیر غره دی او ډیر مخاورز دی او ډیر عزتمن دی ام قوم تبعن یا قوم داغی تبع بادشان والذین من قبلهم اوغا قومنا چه مخکی دا دین تیر شویو فرعونیان ام پخ پل وقت کی خوا دا دنیا پا الین که دیر مخکی و ترقی مندن کیو دا سه نور اللہوی دی خود آغینا ندی مخکی دنیا په حیثیت کې او په دولت کې او په حکومت کې دې څنګه ځان ته دمر لوي نسبت کوي صفاتو بیا باینا اهلکناهم دا ټول قومونه مونږه هلاکل زکه توبع بچا مسلمان شو هغه ته هم د اسلام عرض کو په وی وینا هغه بت پرستی کولا نلاوی حالات میں کلل انہم کانو مجرمین یقیناً چدا ٹول مجرمان او مشرکانو جرم نور سنو شرکو بس سمر قومون چی تباشوی فدی شرک باندے چی قرآن لاغین تعبیر کلپ ظالمین سرکی کلپ مجرمین سرکی کلپ مستکبرین سرکی دا ټول مشرکانو خویونه او عادتونه دي کنه دلیل عقلی ذکر کوي چې د خلقو څه خیال لري چې الله دا کائنات زمکه اسمان نچما پیدا کړی دي نو دا اسی کیل تماشا ده دې لپاره پیدا کړی دي دیکھ دا اللہ رب العزت دا طرف ندیر ناشنا واقعات تیر شوی دی وخو اللہ ندی بیان کلی کن چرتا بعضی اس دا عبرت تپار ذکر کلی وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین مونگ ندی پیدا کلی اسمانو نازمکا او هغه سوچ په میند دې دوالو کې دي عباس چې د خلکو څنګه خیال لري چې په دا دنیا دا او آباد دا څوک مړی څوک ژوند کیږي دا سی به یو یې کنه د حکمت نه ندي خبر د مقصد نه ندي خبر چې دې کړه الله سره راز دی ده ویلو انبیاء کیچه بل نقذفو بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق الله ایدا خما میدان پیدا کړل پزمو کا کی باطل پیدا شی شرک پیدا شی بت پرستی پیدا شی نو زه انتظام کوم زه علاج کوم زپی دبرنا دا حق یو گول را اخلاسکم فیدمغوهون دا مازغو لونولی دماغ فیدمغو فیضا هو زاہق بیائیس نی اسی غوبل جوڑ کری اسی پریشانی جوڑ کری ہنگامی جوڑ کری دنیا کے اللہوی چیز پی یو مرمی را اخلاسکم نو پیدا هو زائق ایس نئی بیا فراؤن تاو گو رکن خوا دید پارا اللہ دا زمک و اسمان پیدا کلی چی دی که واد حق و باطلی و بل سر معرک رازی مبارز رازی مقابل رازی خلق بیت معاشا کئی کن اللہ بخپل حق علو ورکی وچت والی او باطل بختمی کن چسوک دا دی مقصد نا نی خبر ناغیوی دے خواست بس لکه څنګه انسان ځان لزه جوړ کیو ډیر خسته کیو بیا به کې ناشتي او ځان نه مچان شړي پس دا سلام دا سکړي وینو الله وی نه دا خو تاسو د لوب خبره کوي د لوب نکوم عبس خبرې کوي ز عبس نکوم تاسو بخپل عبس یې زمادي کار ته ما عبس وای ما خلقناهما الا بالحق الله ایمان دې پیدا کړی زمکه او اسمانونه د هیڅ لپاره مگر د خپل توحید لپاره درس چې کیږي نو الله وی دا خلقو کار زمانه تاسو نه کوي بس لګیا دي په خپل خواهش باندې هره زمانه کې د خلقو د خپل طبیعت او د خواهش دین دی کل حزب بما لديهم فرحون هر ډله په خپل کار خوشاله ده په خپل نظریه خوشاله ده په خپل دین باندې خوشاله ده او داسې چې عقل هر عقل چې عقلی دنیا کنا او اور پورې خان چار کال پیغمبر پیدا کی دا بیا ملشی چی بیا پیدا کی کس چلوشی پا کال کے خواب ماشوم گردے دے منشی نو کال کے پیدا شاو کال کے بیا مل شاو کال کے دا دے خلق و دین دے لاعبین دی لوبی کئی دنیا کی لوبی اب دی خوشحال اور سوک و سرحا ملاوی چی اوزان تا مسلمانان وی کنا مسلمانان ناغیم ور سر لگی آئی خواب اولیوی دی کسی چل لے تاسو ای نمان عید می دالو نبی دی کسی شید تاسو نمان ایوائی پیدا یو غضب نه دی چې مونږ یو منو کنه چې واز دا خبره ده ټول مخلوط کار ده دا خلق دی چې الله وی دی یا بس غنی چې دا الله سپه پیدا کړی الله یې مادي نه دی پیدا کړل کا تاسو چې څه کوي الا بالحق دو صرف توحید منم نور سنا ما تویلی چې ګوره د نور خبرو دی موار نیما چاہی چه توحید قبول کو اغا پی جنم اغا می بنده دی اغا بنده بفضل و احسان کوم ندی پیدا کنی مونگا ازمکی اسمانونا مگر دخپل حق دا پارم دخپل عبادت و بندگی و دخپل وحدانیت دا پارم ولكن اكثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پويږي دا ټول جاهلان لا يعلمون دي تبلنم اغستل نه پکار چې قران لکم نو میخې ده کنه چې دا سوق دي دا لا يعلمون دي ته جاهلان دي دي خپل دین نه لاندې دي خبر د الله د توحید نه ندي خبر د پیغمبر د سنت نه ندي خبر یو کار صحابه کرام نه دي کړي خلفا نه دي کړي تابعین نه دي کړي اچ کوم ډیر خې زمانی وي چې الله پیغمبر یې صفت کړي ناری کې خدا سونه نه وو اخو پاک جوندو دا رستو رالو چه خلق غیر شو بیدین شو گمراه شو نبت دادان دینو نجوڑ کلو اور بس خلق کو اقتدا کلی دا اللہ وی دا دی پتا و قیامت کی لگی دنیا کیس نشتا دے دلته خو اجازت ته ازادی ده. ان یوم الفصل کان میقاتهم، ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، بشکار وز جدائیں اغا وقت دیده نیٹه دیده تاریخ دیده دا ټولو دا اولنا تر اخره پا اولین و آخرین با ټول پا کی راجمعی یوم الفصل و تاوی یا دا فیصلین دی چی پاورد باندی با اللہ فیصل کئی دا اللہ فیصل چگی کی بیا گنجائش نی او یا دا فصل جدائی ندی پاورد باندی لوی خبر دار چی یوم ایزی یصدعون خلق با جدائشی دا یوبلنا یوم ایزی یتفرقون جدا بشی دی او بلنا دا سی جدائی چی بیا ملاقات نشتا جہنم یان جہنم کے و جنت یان پا جنت کے بیا بچری او بل سرم اللہ نشی او ملاقات بو نشی او ملفصل لے جدائی روز دکن دیوی چی ولی یوم الفصل دی خو زمونگا خومیت شتا کنا تا از گورا دیده باطل دین بانده زن جنتیان کئی خواه پا باطل دین بانده چی ولی پا مونگ با جنت تا ندو اللہ وی تاو پس جنت تا دی پا دی بانده چی زمانا بغیر دی بل سوک نیولے دے پا مددکارے سرا پا کارسازے سرا پا لوحیت سرا چی دنیا کی دی پی دم رضیات اعتمادو چی دار صدی کا نا دار رضید طرف ندی نو آخرت تی پی امی یقین دی چل تبا مزمونگ دا کامیابی سبب دی مونگ با دی پو جبان دی اخلاسی مومو دیبا زمونگ دا پارا اللہ سر شفاعت کئی دا دی عقیدہ وکن واللہو اینا یوما اغدا سرود دا لا یغنی مولا عن مولا شیئا چیس پیدا بورنکی یو مولا زبل مولانا زرهم مولاگان خوبائی کنا مولانا دیو پکی اوڑی راوڑی پٹکی مارو مولانا دی خو بالکل تپوس نشکی ہے تو دنیا کی مولانا ہے خواہ اللہ کی بزمر زلیل انتہائی یو دوست دبل دوستنا زرس نشی دفع کولے یو عزیز دبل عزیزنا اس سے نشی دفع کولے مولا عن مولا بے دکو طویل دنیا کی خودی دوستی ہو کنا دیوی چی آخرت کی بومی بیا او زمونگ عرصو چی دی اغدی تا حوال دی دا زمونگ وکیلان دی دا زمونگ کفیلان دی زامن زامن و توی دا زامن دی ہوئی کنا دی وزی مواری ہوئی کنا نو رد کئی ده شفاعت قهری چلتا خو نشتا کنا تا تا مخ کیو نویلشو سوره زخرف کے چه الاخلا او یوم ایزن بعضهم لبعض عدو تا دنیا اغا دوستان با پا دغرد باندی دشمنان شیم ادیوی دمون با دوستانی اخو با استا دشمنان شی نو طالب صفید در کی اگی کنیکان بندیانو نو تاسو باندی با لعنت وی چی دیر در اغجنی اینو او که اگی ام دغس استادو پشانتی گمرانی نو اگی بزان لپ جاننم کی او پا عذاب کی او پراتی او ای بچه انا کلن فیها منگ ٹول پا کی پراتیون تاسو لبا سو فیضا درکو ان اللہ قد حکم بین العباد تاکو اللہ فیصل اکلی دا وندانو پا میانس کی اگر ودا چیز پیدا بورن کیا دوستا بل دوست لا شیعن زرن ولا هم ينصرون انا بعد دی سیم دادو کلیشی کنور دا سی سوکی کنا مشران بزرگان اللہ وینا اس سوک نشی کولی دا خویو اللہ دی چی خلاصیم او نسیهم نیول او خلاصول داغی اختیار دی دی چا امداد بنکی اچھا لبا پیدا نشی رسے دے الا من رحم اللہ ہم اگر آسو کوچ اللہ پر رحم کری اگر بنی جات مون رحم پس کری ایمان والا نصیب کری عقیدہ والا نصیب کری دخپل وحدانیت مرگرے گردولی چموحید ویم الا من رحم اللہ اگر مخی جذکر شو تبع بادشاہ چگا پا اگر اخپل دور کے چطور تیاروا او بادشاہ دے گو رہا لیکن اللہ چاہتا ہدایت کی مر رحم اللہ ناگر بادشاہ ارسے اور بسے پرے خودو چدا میں ندا پکار دا دنیا بادشاہی مالا اللہ دا دین و دا روح بادشاہی را کری دا روحانی زما دا تاجت نشتا دے نکار سوگی چا اللہ پی رحمو کی نو آغا حق پرس چی او سخت پی خام خارازی تکلیفون خام خارازی لوگا او تندا غریبی او ناچاری تا خود دی مسئلی سر دی کنا خواه بادشاہ او چی حق پرست شو دینی قبول کنو عرصو تی پاتی شو مگر آسو چی اللہ پی رحمو کی اغباشی نجات مندن کے انہو والعزیز الرحیم بیشک اللہ غزات تے زورور ذات تے دشمنان حلاکی او رحیم دے مہربانی کی پخپلو بندیانو دنیا کی ام داغ داغ سے دا دوارا فیصلی چلی کنا قیامت کی میں ام داغ سے فیصلی چلی گی ام عزیز دے داغین اب انتقام اخلی عزیز انز انتقام دنیا داغ ٹولو کفرونو او شرکونو حساب کتاب بو سر زره پر زره کوي زره پر زره خلاصې کوم ځای کې ده او دی په لخپلو بندیانو باندې رحیم دې چغې دا غد وحدانیت ته پر دې دنیا کې سخت تیرې کړې دي او لوګي تیرې کړې دي او هغه خپل د دنیا مزه او خوشاله پریخي دي لکه سابقا پوشان او دا سنور ناغی باندے با خصوصی رحمتو نکی دا جوابو داغی چی قیامت اینمانو بیالی بیونو چی مونگتا خلق رو جواندی که نو اللہ رب العزت وی چی تسوکی چی دمرلوی دعوی که تو خوڑی روز تو راگلے ستانه مخ که دیر خواه خلق تیر شوی دی دیر قومون تیر شوی دی اغیر آجواندی نشونو قیامت که برا آجواندی کی گی دکا اللہ دا خپل فیصلی خلاف کو نکی تاو دمرا نپوی گئی چه دا جواندون زی دنیا نده چه پس دمر دل تبیا جواندی شی اخو آخرت تی خلق و ویلی دی ارسو کتابونه ډکړي دي ښا دانه دې کې سړی مړ شو بزرګ راغی او دمې پیواچو روحانی انجکشن یې ولوک نو بیا ژوند دی شو از عمر آسان کار دی په خوا خدا سي پاسان نشي ژوند کې دی هغه پیغمبر به هغه سوال وکم یا و تعالی وحی وکړه موسی عليه السلام ته نو سړی ژوند دی شو نو اسریو موسی عليه السلام دی کله وی خروه تمام شو نو جلل یې چې الله دا ژوند دی کنه الله ولا ژوند دی کو بس دا د کوسلی دی ها زمره دوی ظلم د امت سره بل چانه دی کړي لکه دې خلکو چې دا ګیډی لیکلی دی ډایجسټ او باغې کې د ملک واقعات او خرافات نقل کړی دی دا ټول باطل دی دا قرآن مقابله دا نور سنو دی او دی پل قرآن حق بیان کی او پل آغی دروغ لڑل تپل دا کوسلی شروع کری دی دا دین دی اپا دا بی باندی فخر کی چپلانی دیر علمی کتاب لیکل دی ایغا پخ پل علمی ندی نو کتاب بیس علمی شی ابر ابر ګوره حیران او پریشان دي کله زست هوته شیاطین په لرزه حیران نه علم جزامت علم قران او سنتي علم د صحابه او اقوالي افعالي دغه علم ویل شي لذا چې سړی معلوم نه چې څوک او څوک نو عمل کې لړل داغو صفتونه دیو داغو کتابونه دیو داغو واقعات تی اغنان دا خلقو دا پارا دین ده دا دین نده دا دا قرآن و سنت مقابله ده نبی علیہ السلام ویلو چه گوره داغو وقت صحاباو تا چه بل سونه لیکه بغیر دا قرآن دا لیکه دا لیکه ولی بیا به خلق پرخ نشی کولی چې دغه هم قرآن دی کنه دا بل څه دی دا وکړه چې سل کاله تیر شو او خلقو قرآن ولیدو او پیژندو یو یو آیت او یو یو حرف او دا یاره نو چې به خلقو به التباس او اشتباه راشي نو سل کاله پس یې بیا حدیث لیکل شروع کړو تو عمر ابن عبدالعزیز په زمانه کې زکه چې هغه یاره بیا ختمه شو کنه دا دې نور لیکلو د دې خو اجازه نه خو بس چې دنیا کې تحفظ نه ډیسپلن نه پابندی نه نو بس دار چې هغه خو چې سی ولیکل توبه هغه ګن لیکل شوی دی چې توبه وسونو کال باندې بیا نه پاکيږي ها اخر دعوانه